Na, szia, na mondjad, mi újság. Nem is mondtad, hogy majd az igazgatónő küld valakit, töké. Ja, neked nem mondta, hogy küld valakit. De küldött, de hát én most 50 dinári adtam, mert már olyan válogatott is volt, meg egész olyan kisebbek voltak. Jó van? Ha jó van, kis küldött. Hát nem tudom, volt neki egy 8 éves vagy hány éves kisfia. Már itt áll? Lehet. Olyan széke, ha jó volt? Igen. Azt gratulált nekem, azt mondta, Mutka, Tamás vidd be valamit, nem? Csak tűzni. Aha. Na, hát mondta. Csak ő éppen akkor nem volt bent. Hát akkor aha, az volt ittem. Hát de miért nem tudod igazgatolni nekem? Én nem tudom, hogy mi nem szólt. Nekem se szólt senki se. Úgy meg és pont a mamáikhoz is ment. És akkor ami ott volt, már az a kiválogatott valamik, azok voltak csak. Nem most az volt, ami volt, nem? Szépek voltak azért? Szépek azért. Olyan narancssárgásak, meg minden. Meg egy megtetszett a kisgyereknek. Mondtam, hogy lehet az üvé. Azért nem is számoltam semmit. Meg adtam még 3 ráadást. Aha. Jó van? Ha, jó. Na hát, azért hívtalak, tehát nem vette fő, biztos mondom, hogy kicsit szoptattad, vagy... hogy valami. Hát én nem tehetek róla, hogy nem szót, nem? Nem értem ezt a hozzáállást, de mindegy. De volt éppen jelenleg a mamánál, hogy akkor elbírta vinni. De akkor a mamánál voltam Melissa? Hát igen, oda jött direktbe. Én is még akkor jöttem a dolgokkal el, anyuktól éppen akartam hazafelé jönni, mikor odaért. Ajjaj, hát de miért nem szóltak? Hát én tudjam, lányom. Azt mondta a Melita énekem, hogy megbeszélte veled az igazgatónő. Nem, azt mondta, hogy majd szólni fog, hogy csak ön neki. Hát jó van akkor. Akkor mindent másképp csinál. Aztán tudhatod te magad is, nem? Hát persze, de érted, de ilyen, hogy most itt Facebookon meg küldtem neki képeket, meg minden. Tehát, hogy beszélünk napi szinten szinte. Hát akkor sajnálok. Hogy vagyunk, meg mi újság, meg így szokott félni, küld a fiáró képet, meg érted, tehát mi beszélgetünk. Mondja a tököt, hogy érkek nem hozzánk bialeget, akkor szólni fog kedden, vagy hétfőn. Hétfőn este. Na jó van. Akkor nem kell volna pészkélni, nem érte, vagy mit akarsz mondani? Hát de kellett volna, ha én, ha mennyit hagyott ott el itt, nem sokat. 500 inet. Hát az nem sok. Ezért adott neki az igazgatónő, de mondtam, hogy már mi a csoda kisebbek, minden, akkor 50 dinárja adtam darabját. Na hát. Aha, hogy tudsz, jó. Jó. Azt mondta, meg van már beszélve veled. Hát nem volt. Meg a Melissa is írt már, hogy gratulál, meg minden hasonlót, meg minden, de ő sem mondta, hogy megy töké. Én is meglepődtem. Szoktam én beszélgetni a kolléganőkkel, de egyik sem mondta, hogy jönnek töké. Na mindegy, akkor voltak töké. Hát igen. Meg jó, annyit mondod, hogy akkor nálam van-e törzsegvirág, mondtam, hogy nálam nincs semmilyen virág, vagy semmi sincs nálam. Uh-huh. Na jó, ezt a föltalálta magát. Uh-huh. Na jó. Szerencsére volt, hogy ott voltam. Ez az. Hát szörnyű. Na mindegy, de hát ilyen az igazgatónak, pénzeken lesz a nagy átadás. Na. Egy ebből lesznek, aztán lesznek. Milyen, mik lesz nagy átadás? Hát az holnap, hanem átadás, hogy ez biztos kis ideg. Főhívott az öreg asszony. Már mutattad a képeket. Az Attila, igen. Átrakta, meg a mi a csodát is lefényképezte, mivel a temetébe is, mert az öreg asszony el volt, hogy jaj, mert nincs kint az tatán nincs virág, míg a tatát emlegeti most. Hát, mert még nincs rajta virág. Hát, mert kitalálta. Érted? Hát mennyi virág van már rajta, meg minden, és akkor is kitaláltam, mert nincs rajtuk elég virág. Na jó. Hát de én is vittem, kikénk hát meg mink is vittünk, mennyit vittünk rája már. Meg mennyi virág van rajta. Hát én mondom, hogy... Hát ez ilyen lehetetlen öreg anyjátok van, ott kész. Mi csinálja fel? Hát vannak itt meglepetések mondani. Nem? Én nem tudom. Na mindegy, nem baj. Hát legalább bemetek, hogy iszak. Maradt még? Maradt még. Elég sok van még, amit fő se szedtem. Érted? Még olyan is van, ami nincs is abszolút fűszedve. Jó van, kör, magnak is, meg minden. Úgy nézem nála, csak kimondottan zöldek vannak, nálam vannak egy kis cirki tarkábbak is. Hogy fettem magot abba, azt meg is hagytam egy részét. Jó van, csak egy ott közelében, hogy nyarulj valami baj legyen, jó? Milyen baj, ha körbeztek el, sem lesz össze. Hát akkor is kül rá vigyázni. Nézegesse. Azt igaz, karkit, mint a bunda, majd elkezdjétek a bulizni. Te is olyan voltál. Milyen karkikó. Éjszaka szerettél bulizni mindig. Éjszaka, majd belefúr. Na. Ne, szia kicsi lányom akkor. Jó, ne, szia. Szia.